برای بیونه دا غره کم کوله چه برای بیجوندی شخواله تا پدی که بس داغ سیری واج را غلی و داغ دین مساکین چه و دا مجبوری بی برای لون پریشوالی برای بیا دا خانان و خونه بیا کزدو تا زورت رلودی و دو تو قوبه برای غوش که داشت زن تا بی غیرت من ویل اغا دا غیرت تا لاری دا لونی چشکوالی شخوالی چا پا قیر بو اغا دا مسکنت تا لاری محلا پاکوی روزی رزان تا یه خورس قزدر کوم تاتم ودیتم چه د جه خاطر ولی وژنه دا نه منش په بل خاطر نو بعد لور وجل جائز دی په هیڅ صورت نه جائز خو چې پدې کې رواج دغه نو د دې د رواج مطابق ورکول چې بار د لوژ څخه لور ما وژنه د دې فکر څوک ودا سوال نه کی چې په قران کې چې منع کړی دغه خو د لوژ څخه ما وژنه زه خو د لوژ نه وژنم دغه سیم بزنی کیش هغه حرام دی هغه بم حرام دی خو دلته چې پدې کې رواج دغه غلو علاقه د دې واجب ویل یو سړی چې ایمان راوړی او تازه رسول الله صلی الله علیه و سلم مرتوی چې په دارومی کې دا روایت راغلی دی وای تاسو ته د جاهلیت کې سوچ یو کیسه وکړه بار د ورتول چې زما یو لور پر ما ډیره ګرانه معنی جاهلیت ته معنی چې معنی ایمان دې لا نور او دا هغه وخت کیسه ورته کوي نو ډیر ساته را سره تیرې دی چې شب بس پر ورو برا غرزه ده معنی لکه د سلور 15 کال ډیر محبت می ورسره مګر خنوز مو ځغه خپل غیرت ونو چې معنی دا خو اخر لویج نو بر څه پکې بار مې د کور لري او څاو بره می داره وانه کرده سره پیو بانه بانی چرا زه داسی با دیو گرزم دور گوری می بوتله نو قرار می برای اگر ساعت ورتاک داره ساعت چی مرتاک را زمور سر ورتاسم ده می علا تکشیر شو ولده برای زنی راپورت سو زش راپورت که دلم مجره طول یا ابا منا چاعت چیریم پریرجین خدا پا چاکی ده پا طور چاکی زه زنی خیشم را او خطم نو ده برای خبر کوله برای دروسه می آغاز هنگی پا قررو که زشم دان هری را پسیویی تاغت سعی که برای پاداش من امر میکرد داغ کار با جهلیت که زمور د جهلیت تا کارو که داغ من ایو نمونه ده ده نوشل ده که مشکلی جن یو صحابی ناس تو بل رسول علیه صلات و سلام ده مبارک استرگی دیس لکه ولیه ده وشکو باید دلی پد اجر اکی وشکی رای لای از صحابی ورطول برای تی چپ که تت سبا لای تد رسول علیه صلات و سلام وشکو تا نگوری من ایو ده سلی تو وکدا چه تازه ایمان را ولی برای بس کدا کسا جنو رسول علیه السلام ول پریر ده میشور چې زهاری و کینو د دې خبرې نو وس دا غشد چې دی د رسول الله صلی الله علیه و سلم او د اسلام د دین اغه انعام پر ځان من نه منی کنه په ولا بلا چې نن در اغه به تر وای باندې خدا رسول علیه السلام چې دغه سلوی جامعې غم پر سر وخت و سره وجنګ دی سوچ دا نظامی اسلام تر اور دا مفت نه دی راغلی دا په وینو راغلی دی دا په مقابلو راغلی دی نو خود دغه شو د ژوند کوه کې رسول الله صلی الله علیه و سلم زری عصب چې ژوند دې احترام ژوند ورلره ورکی د عزت ورلره ورکی په میراث کې برخه ورلره ورکړه وجل خو پرېږد چې په میراث شریک یې ته دې د پاره ول ور وټه کې چې ستاده پاره دغه نه ول ور دی به ول ور څه چې دی نکاح ګر سره کوه کې لکه حرام چې منه ول ور به خامه خاطر دغه نه کوي اگر چې انعقاد قبلي خو ول ور لازمی چې نس کېدلې ګر سره نو دغه نه عزت ورکړي پر هغه سره بیره د دین کې نه دی اسلام په جن ځینې نو دا وای الله پاک داسې ولا تقتلوا تاسو مه وژنئ دا یو حکم سو منع سو اولادکم اولادونه معنا لوني ستاسي خشیته د جاته د بیر املاق د فقر چې زه مسکین کېږم به رب دا خو ډوډۍ غواړي جامه غواړي چپلکې غواړي د فقر د وجې سه لوني مه وژنئ په بله واجه چې بیا دی قتل خو د نورو طرفه څخه بیا حرام دی نو چې هر نفس چې محترم نه بیا وژنه نحن نرزقهم نحن مج الاوي نرزقهم بالرزق دركوهم ومرزق دركوهم ودغ اولادات استيش سيس اولادات هنا كم ترزق برك ستا سزان ربتي چ دون زكتم دا لا پاکر کی چه سبب و اياكم و تسكي ام دركو يواز و غوت نه ته چ واچ الا پاک د کشنانو ترکی د غټانو ته نو غټه پخبل غټه الاوي و اياكم تسكي ام زدركو چ ستا ته اراده وکم چې رزق وجه نه په نصیب کې خلق دې پر دنیا ګرځي چې راشي برته هغه دې ولا سي نو خو حلال ته په تقدیر کې نه ورته لیکل نه سي ګټل ان قتلهم ان بشک قتلهم وجلد د اولاد کان دا د خط ان ګنا کبیران لو دا خورا لو ی ګنا د جې ته لاس مور لري دا مکوي نو دا یو حکم ووم نمبر چې دلته چیر سو دا دې ذکر سو وس اتمنا بر حكم سي بياني په جبل آیات کی. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا تسمور نجي كيجي الزنا وزنا تم نجي كيجي يو زنا كول جالا دسن جو ولا تزنو تس زنا مكو يا ولا تقربوا الزنا زنا تم نجي كيجي دجه څه مطلب دی یعنی هغه شی چې د زنا د پاره طریقه برابرۍ هغه کار امه کوي اگر چې زنا نه مثلا پر دې شوزه تکتل دوغو سره له بیا ځای خبرې اوږدولو مجلس کول په دوغو پسې په دې ځای کې ورته کښېناستلې کتل هلته هلته خو دا دې په پای کې پکښې خېژیي نو دا خو داسې نه دی نو وایي لکه مچ چې راځي پر اصلو باندې کښېني د مچ فکر دا نه وي چې زه به په دا اصلو کې ځان وژنم د ده فکر دا وي چې زه به خپل خورتوم ور وغځوم همشوکه چې دی لري د اوربزه سره چې دغه به دی پکښې و دره بیا په ژبه بېرته بیا په خوله نه نباسي یو خوند به یې وګورې نو خو چې خوند ورکړې بره اوربز پسې ورنږدې کړي د اوربوزه سره خوند پسې ورکړې بره سر پسې وردغه شنې کړي پسې ور پورته سي او چې پښې هم دالته بندې سوې دی بره ځان خلاصوي وزرونه دی دی کې وزرونه یم بره په ولړه سي عدالت یې مرګ سي په دغه ځای کې خدا دا رقم دي شهوت خو لکه عسل دا رقم دي نو الله وایي ورنږدې کېږه لامه معنا بدنظري مه کوه مجلس مو ورسره کوه لاس مو ورسره میلاوه دا ګرده شیا دي پلتو پلتو ټلیفونونه مو ورسره کوه ولا تقربو تاسې مه نږدې کېږئ الزنا و زنا ته ورنږدې لانه سي معنا هغه لارو و اسبابو ته لمه نږدې کېږئ انه کان فاحشه ولې انه بې شکه دغه زنا کان دا د فاحشه دا بیا حیاګلوي ده فاحشه د بی حیاتوب چې ورته وایي بې شرمي چې ورته وایي دا په خپل ځان کې پلا بې شرمي ده دا زنا په خپل ځان کې بده ده چې نکاح تر مابین زنا د منعقده د پردي ښځې سره لوېدلې دا کوم کار ده چې نه دا حیا لري نیت لري نو الله وایي دا فاحشه ده وساء سبیله وساء دا بده ده سبیله لاره دا لاره بده ده معنا څه چې بد ځای ته تللې ده دا لاره خو ظاهر خو ورده واره خوند پر پروت دی وروسته خو نو دا ښځه چې ده نو خو دا به یو څوک لري که بیا نه لري در سر دا به بی حیا و ستا سر بی دا کار کرد نفکی ورور یا پلار یا بل خبر سخ و جزای بیا چی شده پا خوانو خلگو با متل که ول بچه بازی چه دا غزر بازی زنک بازی سر بازی خوولی جی پا ارکم چی پری ریجی نمرکی یجی نو دا بعد لارس بکن نسو علاوه و سا دا بعد دا سبیر نظروی لار دا لار بعد دا مانا بد زای تتلیه دا پا پای کیا قتل تسر دریجی کنور نی نسب خی پوشی دستو نسب پوشیده ده معنا نه خدا شوزی به اولاد پیدا شي میړه به په نازیر چیز ما دی خو هغه به د جبل دلای هغه خو به د جبل چې د زنا کړی ده نو دا خو نسب نسبونه پر لګاټ سول قومونه دي پر لګاټ او حدا چې دا نسبونه ډیر مهم دي چې باید معلوم وي نو په دغه باندې نو چې د جهالت د نسب دام بد شي دی که قتل و جنگ و عداوتی دام بل بد شي دی نو خو دغه ته دا لاره تللې ده نو علاوه وسع بد د سبیلن دغه لاره نو زنا په خپل ځان کې بې حیاګلوي بې شرمي او په پای کې د بد شي دپاره لار هم ده نو علاوه دې ته مور نږدې کېږي د اتم نمبر حکم شو او یو سړی و د رسول الله علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه وکړه ویل یا رسول الله ما ته د زنا اجازه وکړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو نو چې و هغه بیخی په هغه احسنه طریقه سره دعوت کوه معلم په ډیره ښه طریقه سره در ده ښه معلم په جهان کې نه دی راغلی دا حکمتي طریقې زده وي نو موږ ته چې داسې یو څوک وایي خو کېدای سي په دمخ یو چپلاخه کش کوي چې څه وایته مګر پیغمبر علیه السلام دی داسې راټینګ کوي بر هلته ګوره بره ویل ولته خور لرې د ولوه ولخاله لرې ولوه معنا مور لرې وه ولستا د خوره سره دې خوښه ده چې یو بل ځوان زنا وکړي د ولیه بره نو ستا د مور سره ولیه ولستا د خاله سره ولیه ول نو ته چې د هر چا سره زنا کوې خو هغه یا د یو چا مور ده یا د یو چا خور ده یا د یو چا خاله ده هغه یې هم نه غواړي دور پوه سوم پوه سوم پوه سوم پاس توبه توبه توبه دا به نه کوم پیغمبر دا کله کېدلی سي چې ته به د بله سره لوېدله او پر خپل غیبونو باندې به ته غیرت کوې دا نه سي کېدلی زناکاره ګردمر بې غیرت ام یې نو هغه بیا په جیم خوانه بدي نو دا یو چې زه د بل چا د مور یا د خور یا د لور څخه بد استفاده کوم نو زما د هغې څه جیم وکړي نو بل ځوان بیا پر کومه ولاړ شي نو خو هغه مجبور دی پر بل کور به بیا سولېږم دا رقم نو داسې چې ده وایي د امام شافعي رحمه الله څخه نقل شوی دی چې ده ول زنا قرض ده مفته نه ده نو معنا که چې د یو کوره قرض وکړي زنا دې وکړه ستا په کور کې به کېږي نو د جې څه لیرې لیرې شورې دا مه کوي دا زنا یو چې عامېږي خو دغه خو اکثر خلک مقروض دي بره پر دوی باندې دي نور ځاینه لاس نیولي نو خو د ده د خور لور مور سره بیا بل څوک نیسي نو هغه بیا پر کومه ولاړ شي خو هغه هم دغسې ځوانان دي دغه اجراګان دي نو الله پاک وسع سبیله دغسې خبرې دا ډېره بده لاره ده انجام یې غلط دی انجام یې بد راوځي نو وسدا ولا تقتل النفس التي وجه زي ترالو دان هم نمبر حكم ديش بيانيش ولا تقتل ولا وي موجني النفس انسان التي اغي انسان حرم چ حرام كري دي الله الا فاك چ الا حرمت لر ور كري دي چ دا موجنا الا بالحق مگر نه حق اس الا چ حرمت ور كري دي عزت ور كري دي چ دا موجني اغي مسلمان دي د مسلمان مرگ حرام بل هغه کافر او مشرک دی چې هغه دلته په دار اسلام کې اوسیږي زومي قرارداد یې ستاسو سره کړی دغه چې دی الله تعالی حرمت ورکړي نور حربی کافران چې دي هغه ته الله حرمت نه دی ورکړی دی، هغه مرګ جایز دی چې مړی کې ارزای چې په لاس درل کېدای شي. په خبره کوسې تر څو چې د هغه سره قرارداد لاسلیک شوی نه، که د قرارداد ورسره وکړي چې زه تا نه وژنم ته ما وژنه، بیا حق نه لري چې ټاک پر وکړي. بیا بیا بیا به نو پالې در پای پورې تر څو چې د ده د خوا څخه را ماته شوله، که ده ماته کړله خپله صلحه برای بیا چې شي بیا ورسره وکړه، او یا که ستا ورته سودا و چې وژنمې نو بیا اخبار ورکړه برای ورته ما او تا چې قرارداد کړی و زما د خوا در مات شو، بالا بالا دې پر خپل ځان پام کوه پرېږدم دې نه. نو هغه صلحه جلا شی سو د هغه چې انسان محترم دی، هغه په څو صورتو کې په دوه کې، یو دا دی چې په خپل مؤمن دی، او بل دا دی چې دی کافر دی خو د مؤمنانو سره اوسېدل د غوښتي جزیه درکوي، دلته اوسېږي لکه په دا وطنو کې هندوان پخوا دلته اوسېدل، یا دلې په دا علاقه کې په دا کوټه کې عیسایان دي مثلا یهود دي اوسېږي، خو حکومت ته ټکسو کې دلته اوسېږي، دې ته تعارض حرام دی چې ورته کوي، تر څو که په ده پونه سوې چې خیانت دلته کوي په دې علاقه کې. نو الله څنګه حکم وکړي؟ ولا تقتلوا تسمى وزني النفس نفس الانسان، الله چې هغه انسان حرم چې حرام کړی دی الله الا پاک، دا موجني کنر دی کشه زده مې وژنه، که کښنه دی کلو دی مې وژنه، الا بالحق مگر نه په حق سره، پر داغه چې الله احترام ورلر ور کړی دی که حق پر علی بیا وژل کیش، محترم نفس دی سم د مسلمان دی منزور نه کی ګرد کی، مگر الته حق را دی، حق څنګه دی؟ د مثال په تور په حدیث کې راځي چې دا درې حق چې دی په دغه باندې د مسلمان یا د دغه سزمی مرګ جائز ګرځي. اول حق چې دی هغه دا دی چې قتل وکړي، بلې دغه په قصد سره چې شکر دی وژلې دی، نو بیا د جزا دغه د واره بده چې شکر پر قصاص یې بنو، نو دیش به د قصاص چې وسته یو چا کړ دی کافر دی خو نه دی، خو برا ورته بل دغه ځوان غځولې دی په ناحق یې وژلې و، نو الله تعالی دغه بدله کړ دی چې اوس بدی پر هغه باندې الله لیږي، پر هغه باندې بدی وژل کیږي، دا قصاص دی بدله ده مو دا یې. یو دوهم شی چې د انسان مرګ پر روا د مسلمان مرګ پر روا کیږي چې مسلمان دی سم دم دالته ګرځي، هغه دا دی چې کور والای زنا وکړي، خپل ښځه لري نکاح یې کړې ده، پر هغه سربېره پر زنا باندې چنګ سو زنا ثابته سول، پر ده باندې دا سنګساری ژه ده د مرګ روا دی. خلک به نه وایي چې دا نو کافر وو، ولا خور پراشي کېده داسې ځوان یې وژي، اوس ورته که خور پراشي کېده که مور پراشي کېده له الله یې جزا دغه ټاکلې وه، دغسې کړي وه، نو دوی زنا کړې وه د بل په کور کې، خپله کوروالی هم درلوده په دې خپله حلاله ښځه نه وو قانې دا چل یې کړي وو، نو د ده درجه باره د لیونی سپي ده، لیونی سپي خلک په ډبرو وژني په هر رقم چې دی باید سنګ سار سے رجم سے، دا قرآنی حکم دی، او اللہ تعالی دام دا پا بارکی وی چی پر دا زڑا مسوزی تسی دا زی ولی دا بغیادی چی دی بغاری وی خلقی پر دا برولی اغا بل زی اور پیاد کشی دا بل کور تا پر تور غلی و دا اغا عزت پای مالا کرو اغا زی در پیاد وی پا دا اغا وقت کی چی لاجی در دور تراسی چشت دا را کمی دا خلقو پا کورونا نوزی دا خلقو پا عزتو سعاد کرے. درایم شی چی دا انسان دا مسلمان مرک پر واکی جا غدا دی چی دا اسلام واوری مرتد شی، مرتد چې د مسلمان زوی و دغه مسلمان و مګر وسه کړه د کوپر لار ونیول، د چې د کوپر لار ونیول د مرګ هم بار را واکیر. خلک اوس کافر خامخا دغه ولي چې یا شوروي یا امریکایي دغه کافر دي چې د مسلمانو د المنځه کاوه د کوپر خبره وکړه، د قران په باره کې بد استعمال وکړي، یا مثلا د مؤمن به د مونتی بلا شین چې په یو شکل اده دغه خلک وخذ د ځز ځز نه منم پلیر د سادم لا یو د سپی ګرات خبر، خو دغه مرتد دی، مرتد نه شکر لري، مرتد نه لکی راش نه کیج، مرتد دغه سړی دی ستا د کازو دی زما د کازو دی بل د خلاص دی دغه مرتدین بل دغه مرتد وجل کیج، نو دغه حق دی چې تعالی استثناء کړی چې تش هغه نفس محترم چې دلته په مسلمانانو کې اوسېږي مسلمان دی مې وژنې الا بالحق مگر نه په حق سره، حق خو مطلق ذکر شو، پیغمبر تفصیل ورلره ورکړي چې حق نو دغه دی چې یا یې قتل کړ دی په قصد سره قتل یاده و، او یا دا رقم د چې زنا یې کړ دی کور والا دی جره نه دی جره خونونه پر وژل کیږي پر زنا خو وال کیږي ده، او یا دغه دی چې مرتد شو د جنا واورتي د کوپر کلمه یې وویل مسلمان و کافر ته ادي اسلام د لب پناه ورکی د کافر هغه دی چې مرګ نه روا دی، حتی که څوک را ولار شو د يهودي نصراني چې زمي ومړ کی پر قصاصيږي مگر دغه مرتد مرتد ته الله حق نه ورکی، مرتد ته تدرې ورځي وخت لري کنر و وجل کیږي ته څنګه کافر سوې، ابل خمرزاده کافر خود هغه حق لري دفاع کوم دلی فقط دلته دی اوسیر، ته چې کافر سوی ته د اوسېدو حق نور نه لري، ته بدرې ورځی کې خپل توبه کوي یا به وجل کیږي، که شزه واغه باندې کیږي تر هغه وخت باندې کیږي چې بیا د چی شراو اسلام راوړي یا په هغه باندې خانه کې مړ کیږي. فسالا فاکو یو من قتل مظلوما، حکم خو دا غدی واور دی چې انسان دې نه وجل کیږي، معنا مسلمان دې نه وجل کیږي به حق، مگر پر یو چا حق نه باندې برای مرګ څه پکې. ومن هرغ سوق قتل چدی وو وجل کرسی مظلومن پداس حال چدی مظلوم ظلم پر کرسوی الله وای فقد جعلنا لولیه سلطانا فقد فتاقق سر جعلنا مشگر زولید لولیه د دو ولی و قریب لره سلطانا غلبه مرته گر زولید هغه ته مغلبه و وسر کړی د اسلامي حکومت اسکار بور سره چدی وای زما ورور په ظلم را مرتی اس حق ولاکه پر باندې اسلامي حکومت زګارو ته چکی چې سیل کوچ د اوس په دسه چندر کو دای به نیسی تبه پر کور ناس چې اسلامي حکومت اسکار بتل دي ستا قاتل بنی ولی د غصب الله سونه و تری چاره په لاسر کې داد الله و عزت د ولی ته سلطان ور کوم غلبه ور کوم غلبه دغه چې اختیار برستا دی وس بخښه کې الله له دغه در ترامي وستی دلته الله وای ګوره فقط جعلنا مش ګر زولیا ده لولیه ولی لره دغه مقتول چې په ظلم وزل سوی د چش مو ګر زولیا ده سلطان غلبه غلبه دغه معنی چې اسلامي حکومت ستا په خدمت کې دی ستا سره د سړی نیس تر سر راولی ادا چې لاسونه درته تړي ته قرار ورته کښېنه تور پورې په دب شاړل بارا چاړه در کې چې دغه دی اوسه بخښه کې الله له یاتم چې پکې دا ولی چې دوی ته ذکر کړي ولی هی ولی به عام ولی که حقيقي ولی که حکمه حقيقي ولی دا دی یو سړی مرس ورور لري زی لري پلار لري دغه ولی دی یو سړی مرس هیڅوک نه لري اسلامي حکومت ولی دی اسلامي حکومت انسان جاري ځان کې پری ولا کړم چې پر دغه علاقه باندې درته ادام نکم وجه دا سړی چې تا مړ کې ورور نه درلودي پلان نه درلود چې څه نه درلودي دی دلته د وسېدو حق نه لري به قریبه دی به تربوره دی نو اسلامي حکومت حکمن د ولی دی کدا اس په خبره پوس واست حدیث شریف کې راځي السلطان ولی من لا ولی له هر څوک چې ولی نه لري سلطان او پادشاه ولی دی اسلامي حکومت دا غو ولی دی معنی سفرس دی نو ولی که حقيقي معنی لک ورور لک زی لک پلار لک دا کاز دا میراث خور چي او که حکمي هغه دا دی هیڅ میراث خور نه دی پاتې مگر یو سړی خور کوي چې په ظلم مړ کی اسلامي حکومت ته د نائب دی شریعت ته ولا ور کړی د قاضي ته وای پادشاه ته وای چې دا سړی ټینګ کی دامه کړ دا سړی باندې قصاص نه واخله نو علاوه موږ ګرځور دی ولی ته سلطان نن غلبه مورته ګرځولې ده په اسلامي حکومت کې موږ ته غلبه ورکړې ده خور نیسی مگر هو فلا یسرف فی القتل فلا یسرف دی نو اسراف نکی فی القتل فقط نو چې اسلام ستام رسته کوي ستام مدد کوي ته نو په قتل کې اسراف مکو د قتل اسراف دوه قسم دي یو قسم یې دا دی چې د مثال په تور داستا قریب ته نه کړه فرض کړه چې زید مړ کړی د جسړي نوم ته زید فرض کنو چې هغه قتل کې تو وس زید پلاس نه درځي د زید ورور دي ټینګړی دی عمر دي ټینګړی دی په قران کرا څو راځي بس پر ما څه فرق دی الله خدا ته ظلم کوي نو ما چې تاسو سلطان او غلبه درکړ دي خو صبر وکړه خو قاتل برا کړی پلاس په درکم برای به ته کاله لیکه بخښ ورور څه ګناه کړی دی چې تا ورور نیولې دي نو الله پاک دا غلطی به موږ کو دا اسراف په قتل کې دي تر حق دی ګام واړه یا دا رقم دی ستا قریب یو وجل ته بیا یا چې یو په لاس یا کسات وانه خلم پری ولا کړ د ما پلا نه بولې دی ما نه پیژنې بارونو یو دغه وزنې سرور پنځو شپږ دی نور ځنی وجل دی ولی زما څنګه ورور را و مړکی کسان په خدای له کډمیا نه زګته دا غره کړ اوس ورته چې ستا پر ورور باندې د قاتل قصاص یې نو دا نور څه کړی یا ته ګورې مزه نه پرېږدم دا می سراب دی په قتل کې علاوه اسراف به نه کړ ستا ما دونه مرسته وکړه چې اگر د حکومت په خدمت کې دی ستا سره دا سړی نه سره ولی او ته به اسراف ته جمله ترنه برج غیر قاتل نه ولی درک شي وا یا دا امر ور دی یا دا اکاز دی یا د یو پر زید وو درې وژن نو دا خو ګرد غلطه ده دا به نه کړ فل ګوره دا اسلام دا لا حکم سونه د حکمت ور ډکتی خو الله پویږي چې په دغه وخت کې د زړه ډکتی د غضب کری به مړ سوی کیدای سي دا غسړي ورور مړ کی کیدای سي دوه درې مړ کی نو دلته حکم ورته ولګا چې دا به نه کړ فلا یسرب دای چې اسراف نکي په چا کې په قتل کې فقط تل کې چې بار دې معنا یا غیر سړی وژني غیر قاتل یا دوه درې وژني انه کان منصورا على اخبل نعمت رفيات كي انه بشك دغ دغ د مقتول ولي يدي انه دغ كان منصورا كو مكرسوي على ما تشتا كو مك و دغ كو مك و مفتو مستا كو مك كي ساس ظالم جور ستا بر غير قاتل وزن يد و دري وزن نو غن ستر فيات كي ما ستا نسرت كي انه بشك دا سوق دا ولي د ج مقتول انه دي خو كان منصورا دي خو منصور امداد کرسوي دي نو چې د دې امداد کول کړی کیږي چې الله تعالی ستا پر طرف باندې ولاړ دي او ته دغه کې ظلم کوي تجاوز کوي نو چې تجاوز کوي بیا خو دا بل سړي امداد کول کیږي بره خو بیا ته په ظالمانه کې راځي یا ته ظلم مکوه پر خپل حق باندې ټینګس ته منصور یې منصور څه معنی نصرت ده چې دا الله ستا نصرت امداد کوي کله یې په خبره پوهیږي علما دا شخه لګي عالم د شورو ورو عالم بل دا کور مړ کې نه هغه کیسه نور ده خلاصه ده ده بر دی دو په پسی ما ته بر کیسه کوله ول چې ما واس پر پیدا کی زو ورور ته پټو دی داسې رالی رالی رالی ول بار ته ځای پر چا جواب شین ته زو ته پټم بار می پټو په کلو وشتي په دای زګر کی چې و می وشتي خود د سیمه ته پک ورڅ خو ته پک ته عملی ورواله وای زما ورور رالی هغه ته پک ونیو سي زربکه مال پام بل ټاک مې پر کو ول ما دغه آیات ورته وای فلا یوسف فی القتل مر کی جا دی خپل لا خوند پر واخ ورته ګور ته پک مې ز لاس وکاش ته پک مې ز نه کاش کی ول زور دی کی دی بارب شي مرس اند دا تور ته دا هغه کتاب کتل یو چې فلا یوسف فی القتل دا فیاد چې فقط ز تا وجرم دغه مې حق تر باندې دی ورور جنا حق را وجلی دی وزد وجرم خبر په جزاء دی رسوم نو دا فلا یوسف فی القتل په دا وخت مراحت کول پکار نو دا نهم نمبر حکم سوچ دل تکیر سوچ دی انسان اغه ژوند قیمتي دی علاوه د مزه کوي پس لسم نمبر حکم دی ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا تسمن يجي کی مال و مال ته اليتيم دی یتیم د یتیم مال چې دی اغه مخوري معنی ورنج دی کی لري مال سمانه تصرف نه حق مپښ کو الا بالتي هي احسن إلا ما قرنخو كواي بلتي باغة طريقة سر هي چاغة أحسن شايستاده فنيكا طريقة كورنجي كيجة تصروف بكشي كي كيخو در تجائزة ده نيكا طريقة ده دي كم در پاتسو دي كم مال در پاتسو بس ده مال پر لور عروا چه ده مال زياد سي گتو وكش ده باليخسو بارا ورطاك بچو مال دي خدوغا نكا در پاتو استا حق چستاده پلارا كي دي مانا لزرو ده غدي وصل اكروبيتي مرسولي دي واحد ده أحسن طريقة ده اجه تصرف چې پکښې کې ورکړی تا د ګټ پنيات کاو بارکه ګټ وسوکه تاوار شو تا په پاسید نیت نه کاو یو لکه زمش په زمانه کې اکاګان چې یتیم ورپاتاسو چې یتیم را رویج اچې لنیګر د کوچو خوړه خلاصي د خود خوړل دی علاوه دا حرام دی د یتیم مال چې سوکري لکه سکروټ چې ورته علا چې راي پس سکروټ ور بدلو په قیامت باندې ولا تقربوا تسمنج کې رمال او مال ته الیتیم د یتیم چې پلاړی مړ دی الا خو بیا ورنږدې سه تصرف پکښې کې وکبله کې په هغه طریقه هي چې هغه احسن او شایسته طریقه ده معنا ما د پګټ ور واچو چې پیدا ور لره وته تر څو وخت دا کار مې په لره ته په دکی په شایسته توګه تصرف کا حتی تر هغه وخت یبلغ چې د یتیم رسیج اشد هو خپل قوت زوانی ته چې زوانی ته رسیج تر هغه وخت په نیک طریقه ده مال پر لور واړو چې زوانی ته ورسی برابر تر راسه د مال دی واخل بل از ما د غاړي دی یوس واوفوا بالعهد واوفوا او تسوا باكوي بالعهد فعهد سرداي بالحكم سدلت فعهد وطاق اذا مخك نهي ومنع كذا دامك ودامك ودامك واسبي دادي امر وس وعدت جدا يتشاس روكر وعدا بتشش كيا فاليا لو وعدي فالل شدي فديك كل وعدي شامل اغه وعدي كذا الا فاك سري لك دا فرائز اغم تر دغلاني دي امر دي تشو اوفوا بالعهد فعهد سرتش وكي فالنا وكي دا م پرېږده کده لمانځه ده کده روژه ده کده چې د اسلام دین دی خدا د اعلی سر موږ وعده کړی ده لا اله الا الله محمد رسول الله مفتنه ده شکیوه خو لا اله الا الله محمد رسول الله شدي ویل خدا خپل تقاضا یو ځانته لري نو خدا کلی د جنت ده چې کلی د جنت اره کلی غاښونه لري خو د لا اله الا الله غاښونه ده ګرد جن دی بار ده ورې مې دی چې دغه غاښونه دې بار جنت په خلاصې شو دا رقم او بل اغه وعدوت امور وچ انسانان یو په خپل مابین کې شیش کی سره کی دا عهد ام چې شدی تر لاند دی کدا اس په خبره بو شنو کدا الا سره عهد پیمان دی او کچیر د چا سره دی انسانانو سره دا ګرد چې دی دا عهد تر لاند دی مگر هو کې یو قید سره لري چې دا عهد چې دا ته وعده کوي د انسانان چې کوي د دغه پادنم در باندې واجب ده لکه د الله تعالی چې واجب ده چې ته به کوي دا د انسان سره چې قول وکي دا چې واجب ده دا یو درې شرط لري اول شرط یې دا دی چې دغه وعده چې ته کوي مشروع به وي جایز به وي داسې نه چې د یو چا سره دې وعده کړې زما ستا سره کول سبا بره د خیر سره نعوذ بالله ستا سره شراب شو بارونه سبا دې کول دې کړي وګوره پلان یې کړه بابا زه مړې خو ناروا و دم لاسم پښتنه وکړم نو ناروا کول څنګه وپالم نو ناروا کې نه یادي په ناروا کې نه یادي دا قول و چې شي مشروع به وي دا یې بل دا دی چې دا خبر ورسره ده چې کوم وخت د پارولو یې رالی چې ته عذر نه لرې برابر ته ګناهکار یې که چې عذر درلودی بېرته خلاصې برابر نه کېدل نو خو عذر راته پېښ شو او بل دا وجوب یې دیانتن دی بل به دا خبره په یاد قضاءن نه دی ما ستا سره قول وکړې چې سبا ستا سره زه فلانې ځای ته ځم سبا بره زه نه تلم درسره هېڅ عذر نه لرم کاولم چې د سرکړې نیغم جائز شي دنه در سره زم نو دلته شرعاً دیانتم ز مجرم ګناکار قاضی ته منسبه ولا چې قاضی وچابک ور سره زی ولا چې د سجوام څنګه ور سره زی کاول کړی قضاءن وجوب نه لري دیانتن وجوب لري د اسلام احکام فرق سره زین زین قضاءن دی زین دیانتن دی نو دا دیانتی وجوب لري کدا اس ما په خبره پویږي هغه د الله سره چې عقود سی وی دی عهد نو سی وی هغه به مګر د پاله د واجب دی د بنده سره چې سی وی دا به پاله واجب دی نو چې واجب سول دغه واجب بیا شرط لري، په دې شرط چې ناروا نه وي برادر باندې واجب دي، او په دغه شرط چې هغه وخت راغلی ته عذر نه لري در باندې واجب دي. که ناروا ام نه وو، عذر دې ام نه وو، بیا نو واجبه ده که یې به دا وجوب قضا اندي که دیانتن دي، دا دیانتن دي، قاضي یې نهشي در باندې لازم ولی چې خامخا به ورسره کوي. ته ودین چې سي سره غاړې دي په بندې دي، په ورځ قیامت سوال کېږي، بیا که دا کار ولیکه ولکه ورسره. نو دغه د عهد بیان شو، واوفو تسی وفاک وی بالعهد په وعده سره کوم د خدای سره کړي کوم د بنده سره، پر هغه دغه چې ما درته بیان کړي پر هغه تفصیل. ان العهد کان مسؤولا، ان بشک العهد عهد وعده چې ده کان دا د مسؤولا سوال کرده شي، ده خو د جې سوال کړي په ورځ قیامت ولې د خلکو سره وعده کوي چې بیا نه کوي، عذر امن لري نه کوي، کدای سپ خبر پوس یو ناروا و عدم نه دنیا ک نو ګور مسؤولا یو وای چې سوال کول کیږي. موږ په پښینوالی لا ویل خدای علما و دون کار کړی د کښنیان په خلو کې د قران احکام بو ول وا ول کول خنو لک قسم دار کم من له کده قسم پښتنه چې په ورځ قیامت کیږي د کول د خو ام کول کیږي، خدای د غزا سخت سه یو د خبر چې کول خو لک قسم. فشال او ترا بل حکم فرمای و اوفو الکیل، دا چې بیا دی دا اوف الکیل حکم چې بیا دی د کیلو د پیمانېغه، دا بیا چې دی دا یو لسم او دو لسم نمبر حکم دی. اول یو لسم چې دی څوم دی کم یو دی هغه دا دی چې اوف تش فرکوي ار کیله پیمانه، چې کم شین په پیمانه خرڅیږي لکه دا غنم ور بش وس مشتاله ته اړول په شریعت کې دا په پیمانه دی خپل پیمانه به صعب ورته ویل. نو دا به پراور کوي یو خلک چې سودا کوي پیمانه به بیا کمی نه دی بل اذا غ وخت کلتم چې تش پیمانه شیان پیمانه کوي دوله سمه کم دی هغه دادی وزنو او تیسه تلل کوي بالقسطاس په ترازو سره المستقیم چې دی په غلط ترازو شیان متله چې په ترازو کې دي چم کړی یالته ته چې تلې د څه چې تلې نو مې د کیلو دی په معنا کې بارج قرار چټان بالا کیلو ځنی تلې یا نوم د کیلو دی چې ما کرا کړی چې کو ترارم چې وېتل ما غو چټان کم کیلو نو ته په ترازو کې ارته ته چم کړی غلط کې عیار کړی دی الله په سده ترازو باندې ټول کوي کې د بل څه اخلي کې خپل ورو کې ترازو جو باید پراینو د سنې لکه نن چې په دغه ځای کې مسلمانان ګورډای نه بل ته پیمانه پراور کوي کمه یو کې ته ګرد شې کبره راځي چې کوري جره راځي چې تاسو وګوري بس دغه ګورنی یو څه کم بس دغه سرازي وسو ته چې دغه څه راځي د پراغه دی د الله تعالی قهر او غضب وسی چې خرڅې ته دغه رقم دا وس باندې ده شریع حکم جزان ته الله کله دغه سرازي خو هغه يم غلط خرڅې تیم غلط خرڅې در سره در پیسې شریکانه ستاره کنه دا سی وای الله اوف الکیل پیمانه فراور کو اذا کلتم شکل شام پیمانه کو وزنو تلل کو بالقسطاس په ترازو سره المستقیم چې سدات پس دا ترازو په جوړ ترازو باندې کوي نو بیا په 25 کولو مور کو ورته چې بابا 25 په کلی دغه شی دی راغلی دی چې لري وشکیر مرته په دغه نه کې تاته په دغه واضح د کړه خبر دا چې دا غفر د تک سم نه اخلي چې 25 دغه نه دغه چې لري وشته نه دري وشته نه دي دا کمینو نه لا دا بل حکم دې ته وفرمه ذالک خیر الله وای ذالک دغه کار چې ترازو سم چلی پیمانم سم چلیږي خیرون ده خورا ګټور کار دی په خپل ځان کې شایسته کار دی بل و احسن تاویلا و احسن ده شایسته دی تاویلا ازوی انجام ده دی انجام شایسته راوزی چار څو کوټه شی یوس چې ویتلې خدای دی وای خیر لره ورکی ته دغه دکاندار سودا کوي امین سړی دی خائن نه دی خوشی ځنی راوړ په کېلو در کړی چې راوړ یو څه کمی نو خبره ده خائن انسان دی ورته کتل مې وای په خدای سم ترازو را وځلې مګر دا دې کې به جوړه دا نو علاوه دا کار په خپل ځان کې پلا خیر دی جوان مردی کار دی چې په پاپې معنی شي خلکو تور کې بل و احسن و شدی تعویل ازری انجام ګټ دې ډیری رستا په کردا دی چې په کم ترازو کې ګټ ډیری خو ګرا کان دې ډیری برای د امین سړی دی په ګرد شار کې خلک ته به راځي سودا د سکینو د اول رجوع و شکر ته کول کې تعویل خدای یو شی اړول و راجع کول وي بلی خواته نو دا شدی ازری تعویل و رجوع ولا تقف ما ليس لك به علم الله عز وجل وايتي ولا تقف تتابع دارمك وما ده اغشي ليس چني لك تالر به فغسر علم علمني مثلا كذا قول ده خبري سخدي علم نفر لري فقط يو گماني خبر دي باكل وكتي مبر سر مشوره كي داسي ويل داسي ويل داسي تا تتابع داري ده اغشي وكت علم دي نفر درلود کده اعمال د قسمه سخی اغه اعمال مکه وجته پر حقیقت باندې ته علم نه لري ما داس غشوی دی دا شی روا دی بالا فک شخته ورته کیچ بعد نه روا دی د مثال په تور پرز به کو د شکاره غو شکرې وسورتای چې وجه خوري خدای او عمل دی عقل وای دا جائز و بش کون خو حرام دی دا به چا جائز کی یا متل دی خلک وای شکون ک علال دی رنگ د مرتد خدای خبر غلطه د جاهل جوړ کړي دغه علم نه جوړ کړي چا ول شکون اړال دی ما زه رنگ د مردار رنگ هم د مردار دی مردار هم دی کړه حلال د کمی خو دی نو ک قولونه دی ک خبرې چې ته ک هغه خبرې به تا ته د شریعت ته نگاه څه حقیقتا ک معلومی وی کوا کنه معلومی مې کوا كأعمال وهم چې داغه معلوم یقیني هغه کوا کنه مې کوا سوای ولا تقو تابع داری مکه و ما دا هغه شی لیس چې نه لک تعالی ربی په هغه سره علم علم نه بس فقط پر ګمانو شی ان روان ان السمع والبصر والفؤاد زکه چې ان به شک السمع غش والبصر استرجي والفؤاد زړه كل ار یو اولایک دغه کان دی عنه دا غسخه مسؤولا سوال کړی چې لا وای ساتم د غوښ سوال کول کیږي په دغه غوښ دي دا شی اوریدل نه ول دی وای یا دی غلط شی اوریدل غلط کی ول دی وای دا په سترګو چې لیدل نه تر مال دی دی ول دی وای په دا زړه کې چې زد کړی نه وز د نه ول دی وای دا فؤاد ور سره ذکر کی ول اگر د خبر خو په پر زړه راوړیږي چې اوریدل دی هم کده سترګو لیدل دی زړه لوی مسؤول دی نو زړه ته تا خو بسره سنجول چې دا کی ذکر نه کیږي نو علاوه د دوه ټولو پښتنه کیږي تر څو چې ته په خبره سر خلاص نه کی تحقیق دی ونه رسې تر هغه وخت اتباع مو کی اتباع دا معنا بار نه شه مور کوم میو نو نو کل اولایک ار یو دغه مذکور شیانو کدا سمع د کبسر د کزړه دی کان دی عنه دا غڅه مسؤول سوال کرده شده معنا سوال ځنی کول کیج دا غڅه خنو ولا تمشي فی الارض مرحا بل حکم دا دی چې ولا تمشي تتق مکو فی الارض فم زکه کی مرحن په خیال او په کبر سره نه څوک څوک په خیال کې ورکم دغه سره وانه د خلکو پرچم ولا کلاشته چې تیر کړي پر دغه رقم زینو یا د مثال په تور پر کم باندې داسې ځان داسې دغه بولې لکه غر چې پیلو غر وای معنی کوش کوش زیدل چګی پر کم باندې ځي لکه مزکه چې تخت تکیب شي پر زور او زور پر مزکه باندې داسې کی علاوه دغه تک دم د سړک دا نو دغه د پښتنو په هغه شمالي خوا کې معنی دغه ډیر په دغه علاقه کې د پاکستان په خوا کې دغه د تک کبر چندو نسته ګر سره هر څوک خپل په کار پسې دی سم نه معاجد تک لکه د انسانه تخ چې دغه دغه کیږي وږي دا رقم کې ککری دا رقم کې دا په اخوا کې ډیر واج دي رب العالمین دا په عربو کې دا کار کوي وای ولا تمشي تتک مکو فی الارض فمزک کی مرحن موږ وای خرامان خرامان معنی چې خیال کوي ام کبر کې کبر جنې ولی الا وای ته چې د ارتس د ځان وړ کې د وجه دا رقم کې د غټ غټ وضعیت وکي خو بیرته دوه نه لکه هغه بل سړی زوی مړ ستا په ځین کې دا د چیز لکه چې ورېځې ته ورسېدم خو دغه نه لکه بل سړی ستا نفس ستا څه ځان وړ کړی دی نو الله دې ورته وایي انک بې شکه ته لن تخرق هیڅکله به ته څیرې نه کې الارض مځکه خو د غوایي قدر زور ولاکه لري چې مځکه څیرې کې ته دا پچیش پر زور معلومه انک بې شکه ته لن تخرق هیڅکله به ته څیرې نه کې الارض مځکه ولن تبلغ هیڅکله به ته ونه رسېږې الجبال و غرو ته طولن ازروی جګوالي په اوږدوالي دونه جګ نه یې لکه غر نو کبر و تت بیخي سره لیر یاس چې سره کوي نو دا ته خرامان تګ مه کو چې د انسان څنګه عادي تګ دي پر هغه رقم باندې په مځکه باندې تګ کوه ځه فسیر رب العالمین چې دا ګرد احکام دلته اوس دا بیان سول دا چې اوس موږ راول تقریبا دا 15 ته ورسېدل ولې دا ولا تتبع چې ودایو نو څور لسم حکم و هغه ولسم وي ولسم خو خوا ته تیر سی و دا سره درجه رسمه پوری په هغه او فل کیله و جنوب القصفاس کې په هغه کې دا خبره کې سي ولا تقف ما ليس لك به علم کې دا حکم سي بیان شو دلته وسره لچ ولا تمشي في الارض مرحا خداګر دې 15 حکم چې سو د ټول په باره کې وس مت حوای الا پاک دي سوي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك دا ټول د اوغه ولا تجعل سچراونه سي تر دغه ځای پوری چراله كل ذلك دا ټول كان دي سيئه اغبجه دغه ولا تجعل چې د جزيره ته اوامر ام پکشي کې وشول داس کوله ک اوفو الكيل او اوفو بالعهد نو وزنو بالقصاص داخو اوامر یو سنه واهي و دا مکه و دا مکه و دا مکه نو اغه سي يا لا و دريا دا مغه بد بد چا من از نه سوي دغه چې عند ربك پنيس درف سا مکروه اند مکروه جنو کل ذلک دا ټول چې چرسی وجه کان جي دا ګرد بد يا سي او اغه بد چې د پکشي کې وش دا منهيات و دغه عند ربك پنيس درف سا دا مکروه ان بد دي بد ګنل سي وجه فسي مال چې وسنه مضحك يا لا پاک دغه ګرد بیان چې وس و اذا الک مما اوحى اليك ربك ذلك دغه مذکور چی چیز و که منهیات و که مامور بهی و دا چی دی میما دا اغا سجا اوحا چی وحی کردی دا نزول کردی ایلی که و تا تا رب و که ربستا دا اغا شیان چی تا رب تا تا نازل کردی دا رب خبری دی با بیزی مگرن چی دا ملک و دا سردار خبری دی یا دا کلی دا ملا خبری دی اللہ و دا خو اللہ نازل کردی دی احترام و که کدا مامور بهی دی کدا منهیات و دا دا دا اغا سجا اوحا چی وحی کردی دا ایلی که و تا تا رب و که ربستا او دا خبری دی من الحکمت یا دا حکمت سخد حکمت اغا خبره دا چی ارچو که خوشی اللہ و دا خوش خبری ارچا تا چی قتل چوک شو بولی چی یا قتل شکر خوار چوک چی بات کرد پا زنا بانی کپیرم قائلی چی بات کردی اگر چی لاس نزین اخلی که پا بدوالی گرد خلق قائلی نو دا دا حکمت خبری علاوی چی ما در تا وگر په پای کې نو خبره وارده واره د توحید شروع کړي او کستې سپیا دي چې د الله سره شریک مدره و د احکام چې ختمي لري بیرته د توحید خبره پر راګرځي ګوره توحید دونه مهم دی په سر کې مرواچو کستې سپیا دي هغه خبره چې الله تعالی سره شروع څنګه و ول لا تجعل مع الله اله اخر اغه دوه وشتم آیات خو دغه رقم لا تجعل مع الله اله اخر د دوه وشتم آیات چې دلته بیرته په پای کې هغه خبره لو لا تجعل مع الله اله اخر ويخبصر كي مدرتول چ ولا تجعل تم غرزوا مع الله اذا لا سر اله اخر بل معبود ومكي وغرز يتشل كي فتلقى تب وغرزول سي في جهنم فدوزخ كي بيد دوزخ غرزول كي معلوم من ملامت كرده شده گرد خلق بجا ملامت چ نو وجد لا سر شرك درو مدحورا ملعون مترد برا بشر سو يد على دربار سخه دا دحر دا ترد شرول تو كي نو تب وغرزول سي في جهنم فدوزخ كي معلوم من ملامت کرده شده ملامت بو ايمه دخل گودا لا پنيز بني مدحورا دا قسم مترد تر سو يد الله تعالى در رحمت سخه نو دا كار مكو نو دا سي عمد احكام بيان سو چ بسر پاي كي توحيد الله تعالى ور واچو چ الله واحد گني و ي دغه گرد احكام چ پر توحيد ارتي بناي بر الت زاي نيسينو كه پر توحيد نو بنا چ ارت سونه دا اسلام احكام عملي كي خو زاي ني سپ اخرت كي شان ندر بدرس ما لا عز وجل جدا نيك اعمال توفيق راك الله جمد منهيات السخر وسع واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.